शिवाय की बात सुनकर आर्या तो बस मीठा मीठा मुस्कुरा रही थी और शिवाय बहुत अच्छे से आर्या के सिर को टावल से पोंछ रहा था। और तभी उसकी नजर वरदान पर पड़ी जो दरवाजे पर खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा था। वरदान उन दोनों को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था क्योंकि शिवाय आर्या का बहुत ख्याल रखता था और हर बाप को ऐसा ही जमाई चाहिए जो उसकी बेटी का ऐसे ही ख्याल रखे। शिवाय ने वरदान को देखकर कहा, अरे ससुर जी आप आइए ना। वरदान अंदर आ गया। आर्या ने शिवाय के हाथ से टावल लिया और खुद अपना सिर पोंछने लगी। वरदान ने आर्या के सिर पर हाथ रख दिया। आर्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वरदान ने इशारों में शिवाय से कुछ कहा और शिवाय ने आर्या से कहा, छुई मुई जाके नहा लो फिर डिनर करते हैं। आर्या ने किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिलाई और वॉशरूम में चली गई। शिवाय ने कहा, ससुर जी आज मेरी याद कैसे आ गई। वरदान बालकनी में चला गया। उसके पीछे पीछे शिवाय भी चला गया। वरदान ने एक गहरी सांस लेकर कहा, शिवाय याद तुम्हारी नहीं वंशिका की आ रही है। तुमने मुझसे कहा था अगर मैं तुमसे मदद मांगूंगा तो तुम वंशिका को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। शिवाय वरदान की हालत समझता था। शिवाय ने चुटकी लेते हुए कहा, क्या बात है आप मुझसे मदद मांगने आए हैं। द ग्रेट वरदान सिंह रजावत जो किसी के सामने नहीं झुकता वो मेरे सामने झुक रहा है। वरदान इस वक्त पूरे तरीके से टूटा हुआ था और वो जानता था शिवाय के अलावा उसकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि वंशिका के बारे में जितना वरदान नहीं जानता था उससे ज्यादा शिवाय जानता था। वरदान का गला भर आया था क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वरदान को वंशिका की याद उतनी ही ज्यादा आ रही थी। उसने अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल करके कहा, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं। शिवाय ने कुछ नहीं कहा, बस एक मीठी से मुस्कान के साथ वरदान को देखने लगा। वरदान को लगा शायद शिवाय यही चाहता है कि मैं उसके सामने हाथ जोड़ूं। आज वरदान पहली बार शिवाय के सामने हाथ जोड़ने के लिए भी तैयार हो गया क्योंकि उसे वंशिका चाहिए थी और वो जानता था कि शिवाय के अलावा वंशिका को कोई नहीं ढूंढ सकता। वरदान ने अपने एटीट्यूड को साइड में रखा और अपने दोनों हाथ जैसे ही उठाए अचानक ही शिवाय ने वरदान को गले लगा लिया और अपनी पकड़ बहुत कसकर मजबूत कर ली। फिर बोला, पापा आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे सामने हाथ जोड़े। मैं तो बस मस्ती कर रहा था। क्या करूं मेरा नेचर ही ऐसा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके दिल की हालत समझता नहीं हूं। मैं समझता हूं पापा आर्या मुझसे दूर हो जाएगी इस ख्याल से भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने तो 18 साल मम्मी के बिना गुजार दिए। समझ सकता हूं कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही है। वरदान ने कुछ नहीं कहा। वरदान की आंखों से एक आंसू निकल गया। चाहे वरदान कितना भी मजबूत था कितना भी स्ट्रांग था लेकिन था तो इंसान ही। सहारे की जरूरत तो उसे भी थी, एक सपोर्ट की जरूरत तो उसे भी थी और उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका दामाद उसका सपोर्टर बनेगा। वरदान ने भी शिवाय पर अपनी बाहें कस दी। वरदान ने भरे गले से कहा, शिवाय मुझे वंशिका के पास जाना है, अब मैं एक और दिन उसके बिना नहीं रह सकता। शिवाय वरदान से दूर हुआ और वरदान के हाथों को पकड़कर बोला, ससुर जी कल तैयार रहना मैं आपको मम्मी से मिलवा दूंगा। ये सुनकर वरदान की तो आंखें लगभग बाहर ही आ गई। वरदान ने कहा, क्या कह रहे हो तुम जानते हो वंशिका कहाँ है? क्या तुम वंशिका से मिले हो? कैसी है वो? ठीक तो है ना? उस रणविजय ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? शिवाय ने कहा, आप गुठली क्यों गिनते हैं, आम खाइए ना बस। कल आप तैयार रहना, मैं आपको मम्मी से मिलवा दूंगा और शायद आप अब उन्हें अपने साथ घर भी ले आएंगे। वरदान ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, देखो शिवाय मैं अब एक रात और इंतजार नहीं कर सकता, हम अभी वंशिका के पास जाएंगे, प्लीज तुम चलो। वरदान ने शिवाय की बाजू पकड़ी और उसे बालकनी से खींचकर कमरे में ले आया। शिवाय ने अपना हाथ वरदान के हाथों से छुड़वाकर कहा, ससुर जी समझने की कोशिश कीजिए, हम कल चलेंगे आज नहीं, अब बहुत रात हो गई है, टाइम देखो 12 बज रहे हैं। वरदान ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे। वरदान के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वरदान ने कहा, लेकिन ये 6 घंटे कैसे गुजरेंगे? शिवाय ने कहा, 6 नहीं 8 घंटे, 8 घंटे बाद हम वंशिका मम्मी से मिलेंगे। फिलहाल मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ वो बिल्कुल ठीक है, मैं उनसे आपको मिलवा दूंगा अब आप जाइए अपने कमरे में रेस्ट कीजिए, क्योंकि जब आप मम्मी से मिलोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप सो पाओगे, इसीलिए अपने शरीर को आराम दीजिए, जाइए अपने कमरे में। शिवाय वरदान को हल्का सा पुश करते हुए वरदान के कमरे में ले आया और फिर उन्हें बेड पर लिटा दिया। शिवाय ने वरदान के शूज रिमूव करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, वरदान ने शिवाय को रोकते हुए कहा, प्लीज शिवाय ये सब मत करो, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है। माना मैं थोड़ा सा शरारती बच्चा हूँ, लेकिन हूँ संस्कारी, आप लेट जाइए, शिवाय ने शरारत भरे लहजे में कहा। वरदान लेट गया। शिवाय ने वरदान के जूते निकाल दिए और फिर उन्हें ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, सो जाइए ससुर जी, कल आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। शिवाय कमरे से जाने लगा तो वरदान ने फिर कहा, शिवाय मुझे नींद कहाँ आएगी। शिवाय पलटा और वरदान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तो ससुर जी फिर से मम्मी की यादों में चले जाइए। वहीं दृष्टि सो रही थी और दिव्यांश अपने बच्चे को गोदी में लेकर घूम रहा था। दिव्यांश भी पूरा दिन ऑफिस में काम करके थक गया था, लेकिन जब भी वो अपने देव को देखता था तो उसकी सारी थकावट दूर हो जाती थी। रात के 1 बज गए, दृष्टि तो आराम से सो रही थी, लेकिन दिव्यांश वो अभी भी देव को गोद में लेकर बैठा हुआ था। अब दिव्यांश को भी नींद आ रही थी, तभी अचानक देव रोने लगा। दिव्यांश फिर से खड़ा होकर देव को गोदी में हिलाता हुआ इधर उधर चक्कर लगाने लगा, लेकिन इस बार देव चुप नहीं हुआ। दिव्यांश समझ गया कि देव को भूख लगी है। दिव्यांश दृष्टि को जगाना तो नहीं चाहता था, लेकिन देव की भूख शांत करना भी जरूरी था, इसीलिए उसने दृष्टि को हाथ लगाकर जगाते हुए कहा, ए शिकंजी उठो, इसे वो चाहिए। दृष्टि उठ गई। धीरे धीरे उसने बेड से टेक भी लगा ली और फिर बोली, क्या चाहिए? दिव्यांश ने कहा, शिकंजी ये रो रहा है, तुम इसे वो दोगी ये चुप हो जाएगा। दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि दिव्यांश क्या कहना चाहता है। फिर उसने देव को गोद में ले लिया और उसे हल्का सा हिलाने लगी, लेकिन देव चुप नहीं हुआ। दिव्यांश ने कहा, अरे ऐसे हिलाने से चुप नहीं होगा, इसे वो चाहिए जो हर बच्चे को चाहिए होता है। अब दृष्टि इरिटेट हो गई। दृष्टि ने कहा, क्या चाहिए ढंग से बताइए ना। दिव्यांश ने थोड़ा सा शर्माकर कहा, अपने बालों में हाथ मारकर कहा, बुबू। ये सुनकर दृष्टि की हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वो जोर जोर से हंसने लगी। दिव्यांश ने शर्माकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। दृष्टि बहुत ज्यादा हंस रही थी और दिव्यांश बहुत ज्यादा शाय फील कर रहा था। थोड़ी देर बाद दिव्यांश ने कहा, बस करो शिकंजी, कितना मजाक बनाओगी। दृष्टि ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने बच्चे को फीड कराने लगी। थोड़ी देर बाद बेबी सो गया। दृष्टि ने कहा, मिस्टर रघुवंशी। लेकिन दिव्यांश ने रिप्लाई नहीं किया। दृष्टि ने फिर कहा, मिस्टर रघुवंशी। इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं आया। दृष्टि ने अंदाजे से हाथ लगाकर देखा तो उसका हाथ दिव्यांश के चेहरे पर लगा। दिव्यांश सो चुका था। दृष्टि ने अंदाजे से देव को अपने और दिव्यांश के बीच में लिटाया और फिर दिव्यांश जो कि दृष्टि के पास ही सो गया था उसे ब्लैंकेट से कवर किया और फिर झुक कर दिव्यांश के माथे को चूम लिया। फिर खुद से ही बोली, मिस्टर रघुवंशी पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं और फिर यहाँ आकर 1-2 बजे तक बच्चे को भी संभालते हैं, सच में अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। दृष्टि भी धीरे धीरे लेट गई और नींद की आगोश में चली गई। सुबह के 4 बज गए थे। वरदान की आंखों में नींद नहीं थी, उसे आज वंशिका से मिलना था इसीलिए उसे नींद नहीं आई। वरदान अपने कमरे में चक्कर लगा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सोया तो शिवाय भी नहीं था। शिवाय भी बालकनी में खड़ा हुआ था। शिवाय को देखकर लग रहा था जैसे वो जानबूझकर नहीं सोया। और तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन पिक करके कहा, आ रहे हैं। शिवाय कमरे में वापस आया, उसने देखा आर्या सो रही है। शिवाय ने आर्या का माथा चूमा, उसे ब्लैंकेट से ठीक से कवर किया और फिर कमरे से निकल गया। शिवाय सीधा वरदान के कमरे में गया। वरदान के कमरे का गेट खुला हुआ था। शिवाय कमरे के अंदर आया तो वरदान बालकनी में खड़ा था। शिवाय ने कहा, ससुर जी कहा था ना सो जाओ, सोए नहीं। वरदान ने शिवाय की आवाज सुनी तो पलट कर देखा और बोला, मैंने भी तो कहा था आज रात नींद नहीं आएगी। शिवाय ने कहा, तो चलो मम्मी को लेने चलते हैं। ये सुनकर वरदान की आंखें खुल गई। वरदान ने कहा, लेकिन तुमने तो कहा था सुबह जाएंगे। शिवाय ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, सनातन धर्म के अनुसार सुबह हो चुकी है ससुर जी, अब चलिए वरदान तो पहले ही एक्साइटेड था। वरदान ने जल्दी से अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड की और शिवाय के सामने आकर बोला, कहाँ चलना है? शिवाय ने एटीट्यूड के साथ कहा, मैं जानता हूँ आप किसी टाइम में माफिया किंग रह चुके हैं, तो आपके पास कुछ हथियार भी होंगे। आज थोड़े से पटाखे फोड़ने हैं, तो मुझे एक राइफल दीजिए और खुद भी एक बंदूक ले लीजिए। वरदान समझ गया कि वंशिका को पाने के लिए थोड़ी सी दिवाली मनानी होगी। वरदान ने कहा, चलो मेरे साथ। वरदान अपने विला के गोदाम में शिवाय को ले गया, एक बंद कमरा जिसे वरदान ने अपनी फिंगरप्रिंट से खोल दिया। अंदर जाकर शिवाय ने देखा तो वहां एक से एक हथियार थे। शिवाय ने उस कमरे को देखकर कंधे उचकाते हुए कहा, ससुर जी जितना सोचा था उससे ज्यादा खतरनाक हो आप। वरदान ने कहा, ये तो तुमने मेरी बस एक झलक देखी है। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हाँ बाकी झलक तो आपने मम्मी के लिए छोड़ दी थी। वरदान ने उन सारे वेपन्स में से एक राइफल उठाई, एक मशीन गन उठाई और दो चार बंदूक उठाई और शिवाय के सामने एक टेबल पर रखते हुए कहा, जो चाहिए ले लो, लेकिन मुझे वंशिका आज ही चाहिए। शिवाय ने एक राइफल उठाकर कहा, हाँ ससुर जी आपको सासूमा आज ही मिलेगी, लेकिन ये जलती तो है ना। इस पर वरदान ने कहा, ये गलती से भी जल गई तो एक साथ दो लोगों की जान ले लेगी, इसीलिए इसे थोड़ा संभल कर चलाना। वरदान ने अगला सवाल किया, कितने लोग चाहिए? शिवाय ने कहा, दो और चाहिए। वरदान ने बोला, ठीक है मैं दो और बॉडीगार्ड्स को बुलाता हूँ। शिवाय ने एक और राइफल उठाकर कहा, नहीं ससुर जी हमारे साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं चलेगा, दिव्यांश और शौर्य चलेंगे, इस मामले में किसी पर यकीन नहीं कर सकते। वरदान ने हाँ में गर्दन हिला दी। दोनों ही कुछ हथियार लेकर उस कमरे से निकल गए। वरदान सीधे शौर्य के पास गया और शिवाय दिव्यांश और दृष्टि के कमरे में गया। शिवाय अचानक से उनके कमरे में जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो इतना जानता था कि वो दोनों किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं होंगे, क्योंकि दृष्टि की अभी अभी डिलीवरी हुई है और दिव्यांश तो समझदार है। शिवाय ने दृष्टि के कमरे में आकर देखा तो दृष्टि का एक हाथ अपने छोटे बच्चे के ऊपर था और दूसरे हाथ से उसने दिव्यांश का सीधा हाथ पकड़ा हुआ था। तीनों ही सो रहे थे। शिवाय ने तीनों को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो दिव्यांश को अपने साथ ले जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी कि वो किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने दिव्यांश को धीरे से जगाते हुए कहा, दिव्यांश उठ, दिव्यांश अर्जेंट है। क्या आज वंशिका हमेशा के लिए वरदान की जिंदगी में आ जाएगी या वरदान अब भी निराश ही लौटेगा?